Underground Huminaa. Tervetuloa. Ja Stikin hoppain. Stikin hoppain. Joo, se oli Michael James ja Thank You Dead niminen kappale levyltä Runaway World, joka on julkaistu vuonna 1978. Toi oli sitä kolmas kappale. Niin. Semmoisella okay. Oli hyvä aloittaa näin pienellä kiitoksella, kuka se Teddy sitten lieneekään. Mä en tunne yhtään Teddy. En mäkään. Tai vanhoja tommosia rockijätkiä. Niin, just meinasin, että onko se niin, sitten viittaaksi siihen. Sit periaatteessa. No joo, mutta seuraava ei varmaan ole Teddy musaa. Ei se ole. Olisi voinut sanoa Teddy musaksi. Musiikkia kylläkin. Ja Murder City Devilsin viimeinen keikki. Ja siitä avauskappale. Jaha. Ne taitaa itse muistaakseni kertoa tässä alussa. Ai joo, että sun ei tarvitse syössä biisin nimeä. Ja kyllä joo. Sen voin kertoa, se on niin helppo. Se on Bear Away. Okei. Okay. Siis niin kuin Bear, karhu. Joo, ei joo. Missä. Okei, selvä. Kuunnellapa. Joo. So much for coming. I hope that... I hope we don't disappoint. I'd like to thank Bill Eck for being here tonight. We'll be right back.

näin siinä kevättä ylisti Omnibus. Aha. Joo, ja se oli muuten yhtyeen mukaan nimetyltä levyltä. Jostain 1960-70-luvun taitteesta, niin kuin varmasti kuulijat. Kyllä se paisto läpi soundeista aika vahvasti. Kyllä, kyllä. Ja sehän oli tarkoituskin. Mikä seuraava paistaa läpi? Seuraavaksi menemme heavy-musiikin pariin. Jaha. Ja tää on varmaan, mitäköhän, viime vai toissa vuonna tullut levy. Tän Black Pallea kuuntelemme. Juu. Olisiko se pari vuotta sitten? Pari vuotta sitten tuli. Just silloin, kun tuli tää Lörönä ja nämä. Joo, mikäs biisi sitä kuunnellaan? Lähdetään kuule levyn avausraidalla, joka kantaa nimeä Death Comes to All. No, aika realistinen lausahdus. Kyllä. Aina niin miellyttävä, mutta karu fakta. Näin se koittakaa on. Koittakaa elää sen kanssa, armon palleroiset siellä. Kyllä, näin mennään. Your name just before downfall. Death

näin. Se oli Weather Report. Joo, minkälaista säätä oli tiedossa? Siinä ei kerrottu muuta kuin musikaalisin keinoin. Juu, en tiedä millainen sää on Birdland, mutta levy oli kyllä Heavy Weather. Ja tuota vuodelta 1977, mutta ei toi nyt niin Heavy Weather mun mielestä ollut silleen. Ei, no oli toi varmaan raskasta soittaa oikeasti. Niin. Mennään noin rokekikkailuihin. Niin. Joo, se voi olla kyllä, että raskas muistaa se. Varsinkin jos on illon viimeinen esiintyjä ja siinä vähän nautiskellut antimista, niin voipi olla hieman hankalaa. Ei se mitään, luovuus palkitaan ja proke antaa ehkä jatsin lisäksi eniten armoa. Näin on, näin on. Punkia voi soittaa vaan niin saatanan kovaa, ettei siitä ole mitään selvää, mitä siellä soitetaan. Niin. No niin, se antaa kyllä paljon anteeksi. Sitä voi soittaa kyllä ihan räkäkännissäkin. No melkein pitää oikein. No joo. Tällaisen jakautuu vähän ehkä, että niin jotkut haluaa oikeasti soittaa hyvin. Niin. No. Ne ei välttämättä halua myöskään soittaa niillä kaikista gettosimmilla soundeilla. Silleen kuuluu vaan lähinnä surinaa. Jotenkin tulee mieleen vanha Faktori. Ai jaa, mullakin tuli jotain mieleyhtymiä kyllä. Joo. Paikka, jossa oli niin hienon näköinen miksauspöytä, mutta kyllä, kyllä. Kolme namiskaa niistä toimikin. Niin. Ja yhdellä keikalla, kun mä olin siellä hommissa, niin lakkas niistäkin yksi toimimasta. Et siis Nonni. Siitä. Joo. Mutta tuskin seuraavaksi punkki kuitenkaan. Ei ainakaan Faktori-kamaa. Joo, ei. Käsittääkseni tämä orkesteri ei esiintynyt Faktori. Se ei olisi varmaan mahtunut tämä bändi sinne oikeasti lavalle, koska nyt kuuntelemme Parlamenttia. No joo, ei ne olisi kyllä mahtunut sinne. Vaikka ne olisi päällekkäin mennyt seisomaan. Päällä, niin ne ei olisi päässyt. Portaisi olisi jäänyt jo. No olisi. Ei ne olisi mahtunut niin kostyymeille, että pystyisi seisomaan siellä paikassa. Sitten me soittimetkin pitäisi saada, ei saatana. Ai helvetti, ynnä muu rekvisiitta. Niin asiakkaat. Ai niin, joo, pahus. Niin joo, mihin ne olisi sijoitettu? No, pihalle. No nyt me sijoitettiin teidät tuonne radio ääreen ja saatte niin nauttia Parlamentista ihan hyvillä soundeilla. Vähemmän tunnettu kappale nimeltään Das Disc with that. Älkää kysykö minulta, mitä tuo lause tarkoittaa, mutta nyt on kyse Parlamentista. Niin. Joo, kyllä mä kysyn. Voi olla niin kuin. En mä kysy. Kuunnellaan se. Tehdään näin. Yo, this is the foot stranger here with the heavy grill. Coming to you directly from the shoeless ball with something brand new. You see, if you don't do what Simon says, you lose. Hold it right there. Don't nobody move. Shut up your hands, baby, and wait till Simon tells you to. Hey, don't get mad and don't lose the groove. It's about what Simon says. He'll know what to do. Buy it up. Simon says, clap your hands. Give it up. Simon says, I can't let you go. everybody knows shoes I don't need. Don't do it for me, I won't buy it. And everybody said, don't even try. Come on. Sinne meni The Electric Family kappaleellaan Candyman. No niin. Hyvä, semmoinen, että namusedät lähtee pois. Kyllä, sähköperheineen. Niin. Kuulostaa hämmentävältä. Joo. Näin. Ei pitäisi ruveta suomentamaan asioita. Ei pitäisi. No ei, kun ei suomennettakaan. Laitetaan seuraava kappale. All right. Joo. Seuraavaksi tulee vuoron Prophets of the Youth. Ei, kun Prophets of the City. Sorry. No niin, onneksi korjasit. No kyllä, nyt vähän eri hommaa on. Oh. Ja biisi on The Struggle. Mm-hmm. Continues. Struggling to get back District 6 and land owed to many, you see. We still feeling the wrath of our enemy, making me go back to the land of the pyramids. Direct my intellect as I work with wood. Emerge the urge to search, then merge with the final format. To unite more blacks before we talk that freedom crap. Cause I'm the black, black battle cat, cat, night rocking, the devil wrecking rapper that at the attack. Hijack and ransack the man that's anti-black and the act. According to evidence warning you about snake hate made beyond recognition. Knowledge is our only life support system. Make a Siinä Peter Gabriel ja saman nimiseltä levyltään tietysti vuodelta 1980 julkaistu I Have to Touch, ja se oli Robbie Robertson remix. Sanon minä. Sanoit. Siinä oli sitten sanottu. Mutta Kyllä. No se mitään. Lähtikäämme Itä-Helsinkiä kohti. Aha. Rap-musiikin perässä. Ja tota, niin, ei tarvitse lähteä mihinkään. Niin. Mutta. Mutta. Seuraavassa vuoro Fossiilit ja kappale on nimeltään M, toosa elämää. Selvä. Tanssiin mä tykkään jamma, ei pela pasianssi tai puu hyppynaru muuvi. Se on aika cooli, tuuttua jo kuolti, syövä kassa suuri. Se on studeho, se on semmonen homma. Partavetsi parkettille paikalla stondaa rokkaa. Jytä, reiva, heti en mä tää ei ooka. Tykkää sheikkaa, ei pakota streita. Ei katso chiki keikkaa, eikä odota lentolippu kreikkaa. Koska me lennetään Japaniin painii. Ja maistele sun tatamia siitä. Vaikka maailma äärii, tuhansi kilso kohti yhteisipä määrii. Hei, vanno kautta mun kassie, baby. Mä nuole ku lassie. Hei, apua. On eksynyt maailmalle. Passi on pöllitty. Ei oo massi. Kerran pulloja, rupee ryppää. Se on semmonen homma, jos te haluatte iskulauseita. Naiselta, joka oma takamusta kysyn eka, kutsunko sun pehmo pepuksi vai läski perseeksi. Se yleensä murtaa jään tai leuan. Saan välittömästi kuvan naisen luonteesta. Luonnollisesti on valmis tyydyttämään sun tarpeesi. Samalla pääsen heittämään lastini naamallesi. Hei lady, Jos ette tajua on parasta, mitä ootte koskaan uskaltaneetkaan toivoa. Se ei ole mun ongelma, mulla on terveet kädet, mutta muistakaa nuolen kuhaile, Kepre Selassie. Hei, apua, on eksynyt maailmalle, passio pöllitty, ei oo massi. Kerää pulloja, rupee ryppää, hei, hei, on eksynyt. Hei, apua, on eksynyt maailmalle, passio pöllitty, ei oo massi. Kerää pulloja, rupee ryppää, hei, hei, on eksynyt maailmalle. Siinä laulu ja soitinyhtye Three Man Army. Joo, ja se oli tuota A Dude of a Lifetime-levyltä. Mitähän muuta siitä piti? Niin se biisi, Days, ja vuodelta 1972. Kyllä, sellainen. Sellainen. Mitäs sitten seuraavaksi sellaista? Ei ainakaan rockia. Ei, samalla kirjaimella alkaa, koska kyllä. Me kuunnellaan taas rap. Amerikan rap-musiikkia. Amerikan rappia. Juu, seuraavuoro on Rasko ja mukana on Kali Agentsit ja tota, kappale on This is it, y'all. Joo, no, this is it, y'all. Kyllä. Joo, selvä. It, y'all. I'm gonna tell you cats like this, man. There's a lot of fools hating, sitting back waiting. Hey, do your own thing. Don't worry about the next man. Have your own plan. Know what I mean? Hey, yo, step into the other side. Where these other cats swallow their pride. I do it 33 to the 45 RPMs, ready to drop gems, getting blown out your Thames. Nothing but rhyme to spit. Time to give me the cash. You act dumb, I pull it straight out your 0906. Knowing the code, the fifth born, 29 years old, 1970, heavenly, ready to spit. Peace to the ones that went and bought my shit. The ones that didn't, good riddance. Whether it's freestyle or written, minds are still hitting. Spitting nothing but the best straight from the West Coast. Bullets in the air, now we keeping the best close. For those of you that analyze my flow, I just sit back and analyze my dough. But never mind that, why not? See, you the reason be holding they rhymes back. Switching up, changing up, flipping they style up. Keep the concentration set, building the file up. Block for block, street for street, we be pounding on the concrete. Compete with every last fleet with the close range exchange. Blowing out brains, we do it for real, so ain't a damn thing changed. This is it, y'all, we coming to get y'all. Keep your game tight, be ready to spit, y'all. But don't you ever think of playing me close. I only run with the niggas that be popping the most. This is it, y'all, we coming to get y'all. Keep your game tight, be ready to spit, y'all. But don't you ever think of playing me close. I only run with the niggas that be popping the most. Hey yo, for real, who said that we was in it for meals? It's for the love, but sometimes push comes to shove. And you gotta do what you gotta do just to feed your peeps. I gotta hustle just to make ends meet like every last one of y'all. I stay two steps in front of y'all, leading the pack without leaving the tracks. You gotta find your way back on your own. Leave me alone, get gone. Stop blowing up my phone when I'm getting some rest. And baby, this time I think I'm boycotting the press, because all it brings is stress and strain to your brain. They only hype on these large campaigns, spending big bucks for ass that sad. And when your records don't go gold, you been had. Give me your ears and recommend your friends. I told these cats they shouldn't rent that Benz, but them girls was hot, the party was non-stop. I'm sorry to hear your whole crew got dropped, but that's the way it is when you up in this biz. Come to find out that half of your shit is now his. It don't take a whiz to figure the game is fake, and they ready to dish whatever you fools will take. I'm here to explain to you simple and plain. I know it's hard, but you brothers got to try to maintain. This is it, y'all, we coming to get y'all. Keep your game tight, be ready to spit, y'all. But don't you ever think of playing me close. I only run with the niggas that be popping the most. This is it, y'all, we coming to get y'all. Keep your game tight, be ready to spit, y'all. But don't you ever think of playing me close. I only run with the niggas that be popping the most. It's like this, that, like that, like this. If your biz ain't straight, you'll be stuck in the twist. Misdirected, you gotta expect the unexpected. Nobody gives a f*** how many fans you collected. I know a lot of n***s selling more than you, and a whole lot of n***s with a tour to do. But who cares? You gotta handle business affairs, or you look up and all of your is now theirs. Take it from a nigga that's been doing it right. Why you upset? I concentrate on keeping it tight. I stay ahead while these other cats stuck in the red. Flat broke while these other n***s counting their bread. This is it, y'all, we coming to get y'all. Keep your game tight, be ready to spit, y'all. But don't you ever think of playing me close. I only run with the n***s that be popping the most. This is it, y'all, we coming to get y'all. Keep your game tight, be ready to spit, y'all. But don't you ever think of playing me close. I only run with the n***s that be popping the most. Like that. Handle your biz. What the next man doing? Yeah. Gotta get the job done. All of them. It don't matter. Thank you. chip, chip, chip, chip. Joo. Joo, se on toi CD, kun tuolla nakuttaa. Joo, se oli Mullet, niin, Mullet Mohawk-niminen ryhmä ja tuotokseltaan Berghall Vortex nimikkobiisi. Ja mä en tiedä, onko toi EP vai LP, mutta viides kappale se siitä kyseiseltä tuotokselta oli. Mm. No niin. No niin, semmoista erikoisuutta välille. Joo, sit kuunnellaan räppiä. Nonni. Ja seuraavassa vuoro on Cage, kappaleella on Hey Drama. Jaha. Yeah. Yes, Haterama. So many faggots to swing the axe at. Who do I shoot first? Answer when I make this bet. Carl, feel my boots hurt. Whoever's standing is part of the human pavement. Quitters advance, trying to rap the movements. Faded, feel like I stuck in this shit. Sold y'all a bucket of shit. Even Bobito said, fuck it, I quit. KCR shit me out, but you knew that. Reflect and cool back to that late 90s BP shit to shoot at. The biggest pop star in the world threw dirt in my engine. But when I say his name, I look like Royce trying to get attention. I know the legend, 110 stories, you been sour. The only boss that hit in New York was the Twin Towers. It's only right, my raps reflect evil. My only wish to trade places with them 3,000 dead people. Hindsight, Halloween, you beg to open up. Daddy's legs poked it up, on stage choking up. Dropped the mic and left, Cage arrived an hour later. Cause the open acts bore me, especially them coward haters. A Jack and Coke, 7L, dip lovely. Get to the side of the stage, these groupies try to touch me. Yo, let me get off here. Weatherman coming through. I love that shit. Fuck that kid. Yo, he ain't looking. What was that? Busted windshield charted in that. Wasted loot on rap. Could have been through Harvard and back. I know you saw T.I. Soap on Beantown. You obscene now. Wasted all your labels cream now. Trying to get violent, but gay is gay. The same day, New Yorkers was all morning JMJ. You got no respect. Why give it? You don't get it. What toy ass crew can't be the paramedics? Many cards showing you know how to play the game. Throwing up consecutive bricks like it's your label's name. Oops, I guess it is. Fucking stick to the cage. Your team probably fuck like they ain't on my dick in your face. And your career shit ain't even started. Clean up your style. How about Lifty holding your whole scene up? You seen the sweat on his face, that's whole. I know you ain't sweat like that since you sent LP a demo. And your slang is outdated like, look, I'm butter now. You fatherfuckers still drown in my water down. True, me and your producer got a past beef. This girl sucked my dick while I wouldn't rock through his trash beats. Both, look girls, your health's vital. Cop the Nighthawks album, bitch, your self-titled. Praise your boy's idol, every tonight don't seem like you and the cops are tight. Shoot up your ankles cause your socks are white. So pull my clocks tonight. Weatherman. You think I was gonna say names, mom? 7:30. The new left, you ain't selling records. How you gonna sell me records? Seven thirty. It's coming. 7:30. You could come back to New York, or you could come back to New York. So good, man. 7:30. I seen you at, you were 2500, man. Congratulations. 7:30. Celebration. Bill Evans ja Sunday at the Village Vanguard-levyltä. Tuoda viides kappale ja se oli All of You suluissa Take 2. Mm. Jaaha. Jaaha. No seuraavaksi tulee tältä EP:ltä kakkosraita, että siinä pieni aasinsilta, mutta menemme niin vuoteen 2001 ja kauas Olariin saakka. Ui hitto, sehän on kaukana. Pääsee metrollakin jo. Niin. No joo, niin. Mutta vuorolta MC Taagi Börsta ja PA 2001 EP:ltä, niin kakkos raita ja sinne minne ei kutsuta. Sinne minne ei kutsuttu. Kutsuta. No niin. Okei, ennen kuin aloitetaan, niin vittu pitää tilittää yksi juttu. Tämä kipale on omistettu kaikille niille, jotka on epätoivoisesti yrittänyt pitää bileissä ketun kurissa. Okei, mä tulin kutsumattomana, mutta mä oon ollut se, joka kusi sinne booliin. Se oli manager. Sinne minne ei kutsuta, niin sinne me ei haluta. Kun yleisö venää meet keikalla, niin sisä ei enää mahuta. Sitten kun taakin vörsta saa kutsun mikin varteen, niin paikat menee paskaks ja joku nostaa kanteen. Anteen? Mä teen sen, mitä multa odotetaan, jos katsomus puolta, heitän kultaista suihkuu sinne sekaan. Näin se menee. Just niin kuin mun manageri sanoo, tai mitäs kidin mä taisat sitä niihempää panoa? Vedän tästä vörsta, ettei kettu kuole janoa. Lisää tuoppia vaan pöytämääksä kovin kauan anoo. Sinne minne ei kutsuta, niin sinne meitä ei haluta. Jos jostain löytyy kiinnostus, niin sitten löydy valuuttaa. Äppärät toimii. Ja börsta räjäyttää pankin. Miltava? No vittu mä rahan vaikka lavalle tanki. Kettusetä ja ukki, äläkä duma, jos et on dumaria. Sun muijas on pahempi kotka kuin itse sikke sumari. Jos luulet et feikkaa, niin vittu et luule enää. Elikkä toisin sanoen, tuu pussaa mun pelle nenää. Joo, sieltä listasta löytyy Davo iso taaki. Kehäkettyä setä koko. Ei ole. Aa, no pitäis koodaa niille, me ollaan ne ekat. Ai Folke Westline. Just niin, joo. Sinne minne ei kutsuta, niin ei yleensä edes haluu. Mut jollain tavalla börsta osaa silti sinne valuu. Ihan törkeä kartti pykälässä käytöstävät narikkaa. Aika antaa aiheet uuteen parin viikon narina. Varsinkin kaikki erikoisbörsta festit. Tarha ottaa Suomi julkis toleranssitestit. Davo tutkii kaikes rauhas, Kemo Petro ja Laura. Sä oot nuoria niin pieni, mut vittu sä saat laulaa. Oikeesti, joo joo. Siit seuras katset ja pieni kikatus. Peli on siis selvä, Davo on potentiaalinen hitautus. Mut näkyy myöhemmin, aika on rahaa täytyy jatkaa. Baaritiskiin kohti moikkaa kettua ja saa äijän Frederik. Vitja kaulaa ja laulaa, studio ilman päihteet, ei mitään vasta väitteet. Siis käyntikortti tähän ja ota etäisyyttä vähän. Palataan asiaan, kun me linkataan sun masinaan. Tähän väliin aivan pakko pyytää anteeksi jokaiset, joiden iltamalla ajastus pilattu. Et mä oon syvästi pahoillani siitä. Toivottavasti tilanneet korjaa, et mä lupaan, et vastaavaa työ enää ikinä tapahtuu. Eipä. Sinne minne kutsuta, no sinne me ei haluta. Mut eikö joku koiratarakin sinne aina taluta. Ja sit tollakin radalla, jolta ei enää oo paluta. Ennen kuin oon käyttänyt omaa ja myös muidenkin valuta. Ja tehdään sitä sisätulovaiheet selvää. Et börsat saa börsaa vai kello lähene 4. Valomerkki, mitä vittu, tässä sulle käsimerkki. Klassinen V-erätyksen toiminnan esimerkki. Sinne minne ei kutsuta, me ette myöskään sinne haluta. Mut se ei tulo, että pitäis tyhmemmäkin tajuta. Sitä saa mitä tilaa, joskus tulee ilma tilausta. Joskus tulee äppäri harrastaa illan pilausta. Polttaa pajasta ja jos ei halua sitä haistella, sit pitää varmaan muualla sitä viiniä maistella. Ja sit vajaa hiljaa tyhjentää sitä lasia. Koponen kusi pää vuodet 78. Talvisää jatkuu koko maassa. Illalla on yleisesti selkeää. Aivan etelässä ja idässä sekä länsirannikolla voi tulla jokunen lumikuuro. Pakkasta on 10-30 astetta. Me asutaan paikassa, mustalle tiet on jäätä. Mut silti joutuu ole tien päällä riippumatta säästä. Ja mä en tiedä mitään ikävempää, kun kylmysiipi pitkin sun selkää. Tää on liikaa, joutu kärsii tätä vittu viimaa. Venaa bussi, mikä on myöhässä tietty. Vuosi multa on tietty ja mua ei haittais ollenkaan. Jos talve ei tulis Suomeen enää milloin. Vakaakin tietää ne ees lumet vaan tulee jossain vaiheessa. Koko vitus stadin voi olla kuitenkin aina kaksessa paineessa. Se tulee aina yllätyksenä. Vitus lovottaa kesärenkaan katkera loppuun asti. Kun täs itäblogista tuli täs nöötä kunnon lasti, niin yleiset kulkuvälineet myöhästelee joka kerroska. Luos täs jääkaruen maassa varauduttu paskaa loskaa. Vitu tapos tätä homo sporaa 5 sentin losko kerroksessa. Varsinkin noista Chuck Taylor reis tulvi ineen. Tää on perse. Melkein tekis mieli ruveta vääntää jotain kaupallista skeidaa. Säästää massia vituista, tää helvetin ensin kartana feidaa. Muuttaa jokin saarelle, joka väkiluku on noin 2. Ja nekin hulahula tyttöjä. Valmaan rikel paskan, haluatta kuuma. Armi vaan tässä hyvinvointivaltiossa. Aini mikä kuumottaa byrokratia ja protokolla. Ja turhan tärkeät virkamiehet, viranomaiset, vartijat ja kaiken maailman asianomaiset. Ja aina lumi, mikä toimi on koksu. Siis vitusnoukka, väkihyppy, hiitto ja kaikki talvi urheilu. Ja kun Jumala meidän päälle paskoo, mä kelaan, et vaikka oikein syntyperäinen suomalainen, mä oon siltikään luotu tähän ilmastoon. 25.10.2003, ensin vittu lumen, masennus on kohtalainen. Finlandiaan, joka on edelleenkin hima. Ja edelleen talojen vituttaa himo paukku pakkasina. Koska kesähän ei oo mikään mieluisempaa menoa, kun Kaltseil harrastaa armotonta viinan vetoa. Kun takas oli suuteen, nyt on talvi aika. Tää debist ei poista, ihme eikä taika. On kylmä, mut ulkonakin on käytävä paleltaa. Ja ostali nää kun denan kusi lumen keltaa. Siitä helttaa, pidetty mitenkään selkeenä. Jos ei tänä vuonna, niin ehkä ensi löytyy kuolleena. Kylmän on kala, hankeen paleltuneena. Mut mulla omatkin ongelmat talvi masentuneena. Pakkane ja tuuli kombinaatio puree kuin mun reena. Syntyhumalakin meni jo ja jäi vaan krapula. Uskomaton tää lumi ei vaan sula. Kukaan liiku missään ja Hardenistakin on pulaa. Muijakin kyllästy, pakkas kamat lähti polkee. Jätti mut yksin sohvalle, jointti polttelee. Ensi lumikin tuli ja lumi sokeus kuuluu asiaan. Kaipaan niin takaisin lämpiän Brasiliaan. Jos vaan löytyis joku halukas lämmittää mun punkkaa. Näiskään naiset kukaan ei taaskaan lähtee mukaan. Sanotaan ettei valittaminen yhtään mini auta. Mut ei saa kielet tykkään jumalauta. Jäämme tänne emmekä pääse minnekään. Me kuolemme. Nälkään ja pakkaseen. No niin. No niin. Olipas lohduttava loppu. Kyllä, tiedätkö mistä elokuvasta oli tuoraan otettu? Enpä nyt muista. Mä kertoin, että se on ensimmäinen suomalainen elokuva, missä on näkynyt Helsingin metro. Jaha. Olisiko se sitten ollut tämä Kalamari? Kyllä vain. Kyllä, kyllä. Mut joo, siis siinä oli T-Murha mukanaan Petos ja Sayed Ali kappaleella Jääkausi. Mm. Näin saatiin keväinen päivä tuntumaan vieläkin niin kuin keväisemmältä. Kyllä. Kyllä, kyllä, kun ajattelee, että mitä joo, tuossa takana oli. Melkeinpä lähimuistissa on edelleenkin toi vaihe vuodesta. Niin kyllä se vielä kajastaa tuolla takaraivossa. Tämä oli muuten tuolta Murha ei vanhene koskaan levyltä. Vuodet 04. Joo. Okei, sitten seuraavaksi siirrytäänkin tuonne 1977-78. The Screamers, ja tuo biisin nimi on hyvä aasisilta tähän, että In a Better World. Jees, jees. Mm-hmm. Ja ei siitä sen kummempaa. The Screamers esiintyy seuraavalla tavalla. Ei ihan noin. Ai ja. In a better world, everybody must be made to feel important. What's wrong with us? Are we mad? They steal and kill and destroy. I'm trying to be like Jesus. In a better world, don't let them laugh. In a better world, kiss the wolves. In a better world, don't let them laugh. Things around. They think they'll come out on top. In a better world, everybody must be made to feel important. I shut, then I shut, then I shut, then I shut, then I shut. yourself and I don't gotta go back away. Chapter where dreams unfold. A battle raged on the open page. Love was the winner there, overcoming hate. Like a little girl who couldn't wait. Loving only love. Break it down. Break it down. Break it down. We'll be right back. strings and set me free. Let me hear the magic in my heart. Loving only love will endure. Hate is everything you think it is. Loving only love will break it down. meille esiintyi Neil Young and the Crazy Horse. Juu. Kappaleellaan Love and Only Love. Kyllä, kyllä. Ja toi taisi olla ihan live-esitys. Niinkö meinaat? Kyllä se mun mielestä kuulosti. Sovitaan niin. Joo. Se vaan johtui siitä Neil Youngin laulusta. Se osaa laulaa studiossakin liven. Jep. No. En tiedä sitten seuraavasta lauletaanko studiossa livenä vai livessä studiona vai miten se tehdään. Mutta tämä on Porcupine Tree levyltään The Sky Moves Sideways. Kolmas biisi, The Moon Touches Your Shoulder. Jaha, siinä on kuulla pitkä räpylä. Mm. Thank you. Chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap chap. Joo, se oli John Spencer Blues Explosion. 15 kappale levyltä Now I Got Worry. Ja se oli Get Over Here. Mä oon kerran melkein nähnyt kyseisen orkesterin livenä Ruisrockissa. Mä en edes tiennyt, että se on siellä, mutta kuulin vaan kuulutuksesta sitten, että se on perunut, koska se oli joutunut edellispäivänä Ruotsissa sairaalaan. Aha, eli herra Spencer. Olisi ollut vaan saatana kertomatta, niin mä olisin ollut onnellisen tietämätön, mutta näin ei käynyt. No, eipä näin sitten käynyt. Mutta asioita tapahtuu. Juu, ja on tapahtumattakin näköjä. Mm. Joo, mikäs seuraavaksi on tapahtumassa? Eli seuraavaksi tulee taas tunnelmapala, jonka meille esittää Marvin Gaye. Aha. Kappaleellaan Stranger in My Life. Nonni. Stranger into my life, like I pictured her to be. Started my emotion whirling freely, oh, just like the waters in the sea. As she looked at me with a smile so sincere, my heart started to sing in a voice I'm sure she could hear. I reached out for a tender loving kiss, only to find my love didn't even exist. Oh baby, I then realized it was just a dream. The candlelight's burning, such a radiant beam. Oh, how I yearn for this dream to come true. For just one exciting moment with someone like you. But as I sat there with tears falling from my eyes, I seemed to dream 1001 sighs. Yeah, couples passing by with a slow but happy pace, and all there was for me was a bitterly taste. Oh babe, stranger in my life, oh surely it was, stranger in my life. Oh babe, sat there, tears falling from my eyes. The stranger in my life, please, will he reach out for me and open my world of loneliness with a magical key? Oh, baby, the stranger in my life. She's so fine, the stranger in my life. Well, she's wonderful, stranger in my life. Surely she. Harvey Soldier on the Wall-levyltään Nervous. Kahdeksas kappale oli tuo ja 82 ilmestynyt levy. Joo, meillä on nyt tommonen reilu 24 minuuttia aikaa enää lähetystä jäljellä, joten käytetään se tavalliseen tapaan, eli musiikkia. Kyllä. Hyvä, että sanoit, että käytetään se hyväkseni, koska mä en nyt halua puhua. Niin, ei semmoisesta. Väärä termejä. Niin... Ei missään tapauksessa. Mitäs? Joo, mutta ei mitään. Mennään Lappirapin pariin. Jaha. Ja seuraavaksi meille, hetkinen, tämä oli Lappi itsenäiseksi mixtape. Okei. Okay. Noin 15 vuoden takaa. Karkea. Karkeasti ottaen. No niin. Ja siitä valikoitui kappale, jonka meillä sitten Dime. Ja se kantaa nimeä Vanu Puikko. Selvä. Hetkinen Kemistä. Nyt kävi kämmi. Pistetään se alusta. Se on ihan hyvä. Jep. Biisi. Mä oon aina ollut tosi tunteellinen ihminen. Mä kirjoittelen tunteellisia lyriikoita kotona ja poltan tuoksukynttilöitä ja juon viiniä. Haaveilen kaikista hienosta jutuista. Vannu Puikon lailla aina dimppa työtyy korviin, tullu juotu poltettu ja paljon pöytään lyöty korttiin. Ja kun mä tulen, hirveen moni seko, ne ei kestä sitä. Mä oon niinku river ohi veto, kuka haluu savut? Ja vittun latu havut, koska en rupee lipsuu, vaikka tykkään vihreästä niinku nipsu. Latu takuu puran pommit ja mä haluu sunkaan hommin, kuha housus munatongit sekä työnnät budabongin lupan roskiin. Vittu kuka tohti, sun on parasta täs vaiheessa ihan vaan suunta koti. Enkä jaksa hifistellä ihan sama kuha komppi. Ei tää tarkoituksena oo saada ketään mukaan pomppi. En puhu kovin suuri, en ainakaan ohi suuni. Enpähän joudu oikaisen juttu, joita moni luuli. Ja dimasta ei jostain syystä kovin moni pidä. Käsi housuun ja töllä moni tori lisää. Sano nuori tyttö vasikoks, kun niistä kasvaa lehmi. Neiti en te duuni, entes mä voin hakka hanskaan reskis rasvaa messiin. Ja it's all cool, haluun jäväks jääväs tilalle, just niinku is no good. Sängyn skitsoks tuut, sit pari lisko movie. Tausta soimas perusräppi, mieluummin ku disco groovy. Jos on pakko avautuu, niin neiti levitä niit reisii. Baby myönnä ei sun alas tule, koskaan olen Jay-Z tai Eminem. Nyt sit petin heti, huudon voima tulee olla 150 desibeli. Esittelen isätintä, ota kiinni, pidän sitä. Ja jos mulla kävi mäihä, ei sullekaan mikään riitä. Mä pistän kaikki pottiin, metaforan naisin koski. Paitsi että heitän koko kylän yhteispaisi toskin pelkoa ja inhoa Las Vegasissa huumet viskaa. Ehdotan vaan piilosta taas sekavissa tunnelmissa. Stiili ottees monta nolla, mut ne tulee pilkun jälkeen. Onhan tää hullu, mutta vielä päässä liikkuu jälkeen. Sä voit kurkkuun pirtu änkeä, kun mä pidän linja vihreänä. Mä on se tyyppi, joka tulee kasilt, kun piti viideltä. En vedä karpaattei, enkä ole alpinisti. Unohdetaan Ruotsin läpä, tuodan ylös natsivitsit. Järki ei päätä pakota, mut kun mä päätän aloittaa. Pidän huolen et sanoma valota, vaikka pakolla. Savulaana öisin katuu vahtaan. Yksi juttu on takuu varma, se et mä haluu panna. Eikä mistään muusta tietoa, mun mielestä on vitun hieno. Olla mieron tieltä aikoja, sitten poikennu liero. Perse auki, verse tauti, letkee soundi. Ja kalalajeista dima on selkeä hauki. Mami mä en anna tilaisuutta, dimaa muuttaa. Yksin vihko kädessä, mas illal fiilaan kuuta. Etkä voi vetää tästä paskasta todeita. MC-t sooseissa luulevat olevansa hoseita. Ootte ku oosei takarat, meikä inspaava kosteet pakarat. Notke takat ja tykkää sotke lakana. Sanon jäävät puolitan, suolistan. Vaikka kuosissa läpät suoristan. Kun mä oon ruorissa, mut täällä on huolissas. Vain leikki mieli sana helinä. Ainoa mitä mä oikeesti mietin on mama heti täs. Hirviä paineet. Ei voi sanoa kenestäkään. Vituttaa vain kaikki. Vituttaa yleensäkin kaikki. Kaikki vittu vittuilee. Kuka? Jokainen ihminen, joka puhuu. Jokainen sanoo jotain pahaa. Jokainen puhuu niin surkeaa läppää. Lähe linnaan. Kaverit ei mitään, ne yrittää kingaa. Se oli biisin nimi, eikä se ollut Rammstein. Todellakaan, koska ei Rammstein ollut varmaan tuohon aikaan vielä keksittykään. Toi vuodelta 1989. Ja The Young Gods niminen yhtye, laulu ja soitin yhtye lienevät Jankkarit. Jankkarit, joo. Lienevät Ranskasta, kun levyn nimi on Leau Rouge kautta Red Water. Ja biisi oli siis Pas Mal tai Pamal, niin kuin se sanoo. 10. kappale kyseiseltä levyltä. Okei. Okay. Joo, sit seuraava. Seuraavaksi vuoro on ystäkohtaus ja sen jälkeen Keren An. Keren An. Juu, kappaleella on Run With You. En muuten juokse. En minäkään jaksa. Noniin. Let alone the breath of wind that you're bringing. It's to the chords of your guitar that I'm singing. It hits me when but he Kaikuja 20 vuoden takaa yhtyeeltä, joka kantoi nimeä Varjo. Oh jee. Yeah. Juu, silloin ilmestyi levy Paratiisissa ja tuo oli sitä neljäs kappale, Minä ja niin edelleen. Ja Minä ja niin edelleen olin sitä silloin nauhoittamassa, että tuoreessa muistissa tuo vieläkin. Mutta, niin varmaan, jos siitä on 20 vuotta. Joo. Mitä no, söit sinä päivänä? En syönyt mitään. Mä join kaljaa, joka oli melkein jäässä, koska siellä oli pakkasta joku tuommoinen melkein 30 astetta ulkona. Ja sitten studion tarkkaamon lattia, siinä oli semmoinen piuhakaivo. Miksaustiski oli vaihdossa siinä ja se piuhakaivo oli auki ja se oli suoraan ulos. Siellä oli itse asiassa siellä tarkkaamossa pakkasta joku 5 astetta. Ai saatana, kaljat jäätyy. Joo. Joo. Kyllä, sen takia ne olisi välitilassa, niin kuin patterin vieressä, ettei ihan jäädy. Niinpä niin. Joo, bändillä oli paljon paremmat oltavat, kun siellä kuitenkin soittotilassa oli ihan normaali lämpötila. Että kyllä mua vähän niin kuin otti pannu, kun joutui näpi. No toivottavasti niille tuli hiki kuitenkin siinä soittaessa. Tuli, ja sitten kun ne tuli tarkkaan mulla kuuntelemaan, niin niitä paleli. Jee, yeah. No, ja mulla niin. Taas rukkaset kouras. Mut hei, alkaa lähetys aika loppuun, joten... Jebulis. Seuraavaksi tuomari Nurmio taustallaan Hagri Tribal Marching Band. Aha. Käsittääkseni ainut heidän äänitteensä, että on joskus Yle johonkin ohjelmaan nauhoitettu yksi keikka. Tai ei se ollut keikka kuin ihan studiossa. Mutta. Niin, mutta kuitenkin. Joo. Kertaluontoinen tapahtuma. Juu, ja vanhalla dumaribiisillä kyllä mennään tässä näin, koska kyseessä on Liputtomat laivat, mutta näin, noin parikymmentä vuotta myöhemmin se kuulosti toisella orkesterilta tältä. Ja no niin. Eli sanotaanko me tähän väliin nyt jo, että ensi viikko. Kyllä. Sanotaan tsiikata. Vaan. Joo, ei kun kuunnellaan. No niin. Tai kuunnelkaa te. Joo, hyvä näin. Moi. Hei nyt. Laskivat lippunsa avalla merellä. Ne juhlivat omilla lasteillaan, eivätkä kaivanneet satamaan. Ja meri oli niin tyyni, ja kannella tanssittiin, eikä ruumasta loppunut ruoka, eikä lasesta viini. Kaikki kertoivat toisille unensa, ne olivat kauniita. Eikä kukaan osannut loukkaantua, eikä loukata toisiaan. Mut voiko silloin tää, mun myrskyllä tää, ne hiehu ja suoraan ja syvään, raskaan. ja leijonia. Mut kuinka silloin käy, kun myrskyllä näy, meri kiehu ja maata ei näy. Aallot heittivät lastut rantaan, synkässä raivossaan. Monet nostivat valkoisen kankaan, päästäkseen myrskystä pois. Ei tahtonut antautua, sai vastaansa tulta. Maa ei tahtonut pelastaa liputtomia laivoja. Darkness all around me now. I've just destroyed the world I'm living in. I broke her heart so many times. Now at last I've broken mine. And I've just destroyed the world I'm living in. What made me think that I could go on hurting her? I should have known. There had to be an end. The schools of love are taught by fate. We never learn till it's too late. I've just destroyed the world I'm living in. Too late. I've just destroyed the world I'm living in.